ब्रह्म शब्दार्थ माह ऐसा ब्रह्मलोक अव्यावृतानुगत निस्सामान्य विशेषतः ब्रह्मेति मुख्य वृत्तेह वस्तु श्रुत्याभिधीयते ऐसा ब्रह्मलोक सम्राट ही थे। हाँ ऐसा ब्रह्मलोक ब्रह्म शब्द से अव्यावृत अनर्गत जो व्यावृत नहीं अनुगत नहीं एक ही तत्व है सामान्य विशेष रहित मुख्य वृत्ति है ब्रह्म इति अविद्यत मुख्य वस्तु या अव्यावृत अनुगत निसामान्य विशेष वस्तु मुख्य वृत्तिया है ब्रह्म इति श्रुति अभिधीयते तत्र हेतु अव्यावृत अनुगत क्यों निसामान्य विशेषता सामान्य विशेष नहीं सामान्य विशेषात्मक होगा तो सामान्य अनुगत होगा विशेष व्यावृत होगा। अस्थि कमलासनादि विशेषवदपि ब्रह्म इति चेत हाँ तो विशेष है इति चेत तत्र मुख्य वृत्तिया वो गौण है मुख्य वृत्तिया ब्रह्म सामान्य विशेष ही तो वस्तु यह इति ब्रह्मलोक शब्द निर्देश यह अविद्याते सर्वत्र ब्रह्म कहीं ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मलोक में कहा जाता है ब्रह्मा जी के लोक में तो यहाँ ऐसा ब्रह्मलोक इसी शब्द में मुख्य वृत्तिया ब्रह्म अव्यावृत अनानुगतम वस्तु ब्रह्म इति श्रुत्या अभिधेयते ये अन्य बता दिया। लोक शब्द से भोग भूमि विषयत्व प्रकरणादिना व्यावर्तन विवक्षित महा भोग भूमि में लोक सदे स्वर्ग लोक भूलोक आदि भोग विषयत्व व्यावर्तन प्रकरणादि प्रमाण के द्वारा व्यावृत करते विवक्षितम अर्थ कहते विवक्षितम तथा लोकयते धातुर दर्शनार्थत्व हेतुतः प्रकृतत्वा तथा दृष्टेर लोकनं लोक उच्यते लोकयते धातुर दर्शनार्थ हेतुतः दृष्टे प्रकृतत्वात् तथा लोकनम लोक उच्यते लोकनम लोक ज्ञान रूप है दृष्टि दर्शन ज्ञान अव्यवहार्थम उक्त्वा ब्रह्मलोक शब्दस्य समास ब्रह्म शब्द हुआ लोक शब्द हुआ मुख्य ब्रह्म लोक हो गया ज्ञान मात्र समास कर्म धारय एवातः समासोत्र उपपद्यते न तु षष्टि समासोत्र विभागस्य प्रसिद्धितः कर्मधार एव अत्र समासः उपपद्यते न तु षष्ठी समासः अत्र विभागस्य प्रसिद्धितः षष्ठी करने के लिए संबंध तो विभाग होने को ये अद्वितीय तत्व है विभाग नहीं होने से षष्ठी नहीं ब्रह्म शब्द न तत्पदार्थस्य लोक शब्द न त्वम पदार्थस्य च उक्तरीत्या विधानम अत शब्दार्थ ब्रह्म शब्द से तत्पदार्थ लोक शब्द त्वम पदार्थ एक ही उक्तरीत्या विधानम अतः ननु निषादस्तपत्य अधिकरण पूर्वपक्ष न्याय न समासांतरे संभाविते कथम कर्मधारो नियमते तत्रा न तो षष्ठी समास विभाग नहीं तत्र भेदम आदाय समासांतरम सकिंकित निषादान स्थपति निषा इत्यादि भेद लेकर संगे न चात्र तत्वर्थ भेद मानमति प्रमाण तथा च तदीय सिद्धांत न्याय न कर्मधारे हो निषाद स्थपति न्याय में उस अधिकरण में पूर्व पक्ष के अनुसार संख्या है अन्य समास किंतु वहाँ भी कर्मधारे में लाघवे सिद्धांत न्याय से कर्मधारे समास वहाँ तो भेद लेकर शंका, यहाँ भेद है ही नहीं। त्र युक्तंतर्भाव कर्मधार होने के लिए श्रुतम चैक विभक्तित्वं युक्तम नाश्रुत कल्पना, कल्पना हेतु सद्भावे निराकांक्षी तथा श्रुते। एक विभक्ति च श्रुतम, कल्पना हेतु असद्भावे अश्रुत कल्पना न युतम तथा श्रुते निराकांक्षी, अश्रुत कल्पना कल्पना हेतु अभावे तथा निराकांक्षी श्रुते निराकांक्षी सति अश्रुत कल्पना न युतम। कल्पना के हेतु नहीं और श्रुते निराकांक्षी हो गई तो फिर अश्रुत कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, की होती समान मानना चाहिए कर्मधार है। अस्यार्थ लोक शब्द से तावत प्रथमांतत्व श्रुतम ब्रह्मलोक तेन समव्याहृत, ब्रह्म शब्द अभी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक समास है तो ब्रह्म शब्द क्या होगा, समासांतर्वर्ती लुप्त विभक्ति को विभक्ति में अपेक्षते, लुप्त विभक्ति क्या है, विभक्ति का लोप हुआ तो कोई विभक्ति तो है। तथा जो सन्नीत लोक शब्द वसात वो लोक प्रथमांत होने से इसको भी प्रथमांत, अस्यापि प्रथमांतत्व युक्तम कल्पक सद्भावात कर्मधार लाघव कल्प सद्भावात लाघवाच और प्रथमांत के समीप से प्रथमांत होगा और कर्मधार मान से लाघव न तो सष्ट्यंतता कल्प्या तद हेतु अभावात, षष्ठी कल्पना करने के लिए हेतु नहीं गौरवाद। अशुत षष्ठी कल्पनायाम प्रकरण विरोधाच, प्रकरण का विरोधी होता है ब्रह्म के आलोक या तो मुख्य ब्रह्म की प्राप्ति। तत्र हेतु रसत्य ब्रह्मलोक शब्द च श्रुते निराकांक्षी, ब्रह्म श्रुते ब्रह्मलोक शब्द प्रथम एवं निराकांक्षी सती, दो हेतु नहीं सटी कल्पना करने के लिए और श्रुत श्रुति भी ब्रह्मलोक शब्द में श्रुति निराकांक्षी होगी। प्रथम एवं शब्द निराकांक्षी सती न सा कल्प सटी न कल्प्या, सटी कल्पना व चतुर्थ्यादि कल्पना भी नहीं होता, चतुर्थ्यादि भी नहीं ब्राह्मण लोक। समासांतर त्याग न कर्मधार से स्वीकारितम उपसंहृति षष्ट्यादि, षष्ट्यादि कल्पना साध्वी तस्मादत्र इति वर्ण्यते सामानाधिकरण्यं च विशेषण विशेष्यता। लक्ष्य लक्षण संबंधो ब्रह्मलोकाभिधानयोः ब्रह्मेति चात्मयाथात्म्यं लक्ष्यते नाभिधीयते। तथा लोकगिरा ब्रह्म तत्त्वमात्मोपलक्ष्यते मुख्यमैकार्थमेवं स्याद् ब्रह्मलोकपदार्थयोः। तस्माद् अत्र षष्ट्यादि कल्पना असाध्यु असाध्वी इति पण्यते सामानाधिकरणं च विशेषण विशेषता लक्षण लक्षण संबंधो ब्रह्मलोक अभिधानयोः। ब्रह्मलोक दो शब्द में ब्रह्मलोक में पहले पद में सामानाधिकरणं अर्थ में विशेषण विशेषता आगे लक्ष्य के साथ लक्ष्य लक्षण संबंध। ब्रह्मेति च आत्म यथात्म्यं लक्ष्यते लक्षण उच्यते आत्मन याथात्म्यं ब्रह्म इति लक्षण उच्यते न अभिधीयते। तथा लोकगिरा ब्रह्मतत्त्वं आत्मा उपलक्ष्यते, ब्रह्म तत्व बिना आत्मा उपलक्ष्य लक्षण उचित लोक गिरा, ब्रह्म सदस्य आत्म यथात्व लोक गिरा ब्रह्म तत्व, ब्रह्म आत्मा था आत्मा लक्ष्यते लोक गिरा ब्रह्म तत्व मुख्यम एवं मुख्यम ऐकार्थ्यम याद ब्रह्म लोक पदार्थ हो, ब्रह्म और लोक दोनों पदार्थ में मुख्यम ऐक्यम ठीक है। अत्र ब्रह्मलोक पदे षष्ठी चतुर्थ्यादि कल्पना न साधु इति कृता इति कृत्वा कर्मधारे भण्यते इति योजना। हाँ न साधु इति कर्मधारे भण्यते तो कर्मधारे को लेना है। समासम व्यवस्थाप्य वाक्यवृत्ति व्याचर्य वाक्य व्याख्यान समानाधिकरण च ब्रह्मलोक पदयो ब्रह्म लोक दो पद समानाधिकरण तदर्थयोर्वाच्योर विशेषण विशेषत्व पद में समानाधिकरण वाच्यार्थ में विशेषण विशेषत्व तयोरव लक्ष्यवाच्योर लक्ष्य लक्षण संबंध लक्ष्य के साथ वाच्यार्थ का लक्ष्य लक्षण संबंध कहेंगे पद का कहते कहेंगे पद और वाच्य दोनों का लक्ष्य के साथ लक्ष्य लक्षण संबंध पद से वाच्यार्थ उपति थी अरे वाच्यार्थ से फिर लक्ष्य के लिए वहाँ लक्ष्य लक्षण संबंध इसे यहाँ दिया लक्ष्य वाच्योर लक्ष्य लक्षण संबंध अर्थ में तो विशेषण विशेष भाव पद में समानाधिकरण और जो लक्षण लक्षण संबंध है वाच्य और लक्ष्य दोनों में लक्ष्य लक्षण संबंध कहीं कहीं पद के साथ पद और वाच्य दोनों का लक्ष्य के साथ लक्ष्य लक्षण इस संबंध इसे भी कहते पद के द्वारा लक्ष्य थे लक्षण हो जाएगा पद लक्ष्य हो जाएगा लक्ष्य है लक्षण हो जाए पद यहाँ वाच्य को लिया पद और वाच्य दोनों को कह दिए बहुवचन करके कहीं दिया है पद लक्ष्य पद वाच्या नाम ऐसे वाच्य पद लक्षण तो यहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ लिया वाच्यार्थ है लक्षण लक्ष्य हो गया लक्ष्य हाँ विशेषण विशेष भाव दोनों पद समान विहते होने से एकार्थ होने से विशेष विशेषण भाव होता है क्योंकि जब देखेंगे विरोध होता है विशेष विशेषण भाव देखें पहले प्रतीत तो हुआ विशेषण विशेष भाव अर्थ में समान विहति के अर्थ में फिर अर्थ जब देखते तो विरोध का स्फुरन होता है विशेष विशेषण नहीं हो पाता है सब पद समान विहति हो ऐसे हुआ तद्देश काल विशेषता ऐसे एक है किंतु एक नहीं हो सकता है तो फिर लक्षण लक्ष्य लक्षण विशेष विशेषण भाव का भान होगा एक विभूति को होने के समानाधिकरण होने से फिर विशेष विशेषण अन्वय जो कर देंगे तो विरोध का भान विरोध भान होने से फिर लक्षण लक्षण ब्रह्म शब्द न अनात्मन लोक शब्द न च अब्रह्मण लक्ष्यत्वाद शंका है न अखंडार्थत्व ब्रह्म सदस्य अनात्मा लोक सदस्य अब्रह्म कहेंगे तो लक्ष्य लक्ष्यता न अखंडार्थता अन्यथा पदांतर व्यर्थ्या नहीं तो एक पद हो जाएगा ब्रह्म लोक एक होगा तो इति आशंका का ब्रह्मेति ब्रह्मेति च आत्म याथात्म लक्ष्यते लक्ष्य न च पदांतर व्यर्थम पदांतर व्यर्थ नहीं व्यावर्त्य भेदात बाधर व्यावर्त्य भेद परोक्षत्व परिच्छिन्नत्वादि लक्ष्यत्व न्यावर्त पदाभ्याम ब्रह्मात्व वाच्यत्व में क्यों न सैत ब्रह्म और आत्मा वाच्य क्यों नहीं होगा ये न आशंक्य ना विधेयते वाच्य नहीं शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य षष्ट्यादिर अभावती ब्रह्म में आत्मा में उक्त नित्या लक्ष्य लक्षण भाव उपगमे फलितमा मुख्यम ऐक्यार्थमेव ब्रह्मलोक पदार्थ स्याद मुख्य एक युक्तिमा नहीं लोकातिरेके न ब्रह्मत्वमुपपद्यते ब्रह्मणो व्यतिरेके न प्रत्यक्ता नान्यतस्तथा लोक अतिरिक्त लोक ज्ञान ब्रह्म तो न उपदे ज्ञान से बिना ब्रह्म नहीं ब्रह्म से बिना प्रत्येक आत्म तो नहीं ब्रह्म से बिना तो ब्रह्म अनात्मा हो जाएगा अन्यतः न प्रत्येकता। वैश ब्रह्मात्मन ऐक्यमस्ति चेत कथम संसार प्रतीति तत्प्रतीत वा कथम ब्रह्मण नित्यमुतता। एक तो पहले संसार प्रतीति क्यों, और संसार प्रतीत तो नित्यमुत कैसे वा तत्र अनयोर अनयोरैक्य सम्मोहात पारोक्षाद्वय कल्पने संसारोयमतो मोह समचेतो विमुक्तता। अनयोर ऐक्य समूहात पारोक्षद्वय कल्पने सति अयम संसार। अनयोर ऐक्य समूहात दोनों पदार्थ में ऐक्य में सम ऐक्य विषय का समूह ब्रह्म, उन्हें से पारोक्षद्वय कल्पने पारोक्षद्वय कल्पने पारोक्षद्वय पारोक्ष परोक्ष तो ब्रह्म में और आत्मा में द्वय द्वैत कल्पने सति अयम संसार भान होता है। अतो मोह समुच्चय तो विमुक्तता, ये जो ऐक्य समूह समूह का उच्छेद होने पर विमुक्तता। 23 वाक्य तात्पर्य उपसंहृति अतः अतो शेष महानर्थ हेतुर्मोहस्य हानये एष इत्यादि वाक्योक्ति सम्यक् दर्शन जन्मने। अतः अशेष महान अर्थ हेतुर मोहस्य मोहे सारे अनर्थ का हेतु तस्य हानये निवृत्तये एष ब्रह्मलोक इत्यादि वाक्य से उक्ति कथनम सम्यक् दर्शन जन्मने समय ज्ञान से ही मोह की निवृत्ति। 24 मोहध्वस्तो मुक्तिर अतः शब्दार्थ अतः मोहध्वस्त मुक्ति अतः कि पहले क्या था मोह समुचित तो विमुक्तता था सम्राट इत्यादि अवयवार्थमः च ब्रह्मलोक सम्राट इति है न मनो सम्राट संबोधन इति शब्द इति शब्दो यथोक्ता अर्थ परामर्शन कर्मणे ऐतिहार्थ तथा हेति सम्राट कवि मंत्रणम् ऐसा ब्रह्मलोक सम्राट इति हैनम अनुशासन सम्राट इति ह एनम सम्राट इति ह तीन सम्राट इति ह सम्राट हो गया संबोधन इति इति का कहा ह ऐतिह के लिए प्रसिद्ध है तीन शब्द का अर्थ कहा इति शब्द यथोत अर्थ परामर्शन कर्मणि यथोत अर्थ परामर्श के लिए इति इति है सम्राट ऐसा आगे एनम अनुशासन श्रुति कहती इसको अनुशासन क्या है इति यथोक्त के लिए और ह ऐतिहार्थ तथा ऐतिह इतिह प्रसिद्ध अर्थ और सम्राट इति अभिमंत्रण संबोधन एनम इत्यादि इति शब्दार्थ अनुवाद पूर्वक वर्तमान एनम अनुशासन याज्ञवल्क्य इति एनम याज्ञवल्क्य अनुशासन इति कह रहे पूर्वोत्त पूर्वोत्तार्थ ब्रह्मलोक इत्यादि इसी प्रकार याज्ञवल्क्य एनम अनुशासन इसको उपदेश किया तो ये किसका वाक्य है श्रुति इसके लिए इति शब्द इत्युक्तेन हाँ एनम इत्यादि इति शब्दार्थ अनुवाद पूर्वक इत्युक्तेन इत्युक्तेन प्रकारेण मुमुक्षुं जनकं मुनिः अन्वश्वासकलानर्थ हेत्वविद्यापनुत्तये इति शब्दकात् उत्तेन प्रकारेण और एनम का अर्थ जनक मुमुक्षुम जनकम मुनि याज्ञवल्क्य अनुसात सकल अनर्थ हेतु अविद्यापन थे अविद्यानिवृत्ति के लिए उपदेश किया। आख्यायिकायाम इदम वाक्यम असंगतम, अभी आख्यायिका है जनक जान याज्ञवल्क्य संवाद, इसमें वाक्य तो कोई संगत नहीं थे। शंकायाम एस इत्यादि वाक्यम न मुनेर राज्ञो वा किंतु श्रुति इत्याह ये तो अनुशासन एनम अनुशासन याज्ञवल्क्य एनम अनुशासन याज्ञवल्क्य आख्या के जले दोनों का ये याज्ञवल्क्य वाक्य नहीं और जन का वाक्य नहीं, तो ये आख्यायिका में इसे वाक्य का कोई संगत इसकी संगति नहीं होती। आख्यायिका में असंगत है वाक्य में। हाँ किंतु सुतरित्या वित्था वित्थाया आख्यायिका तो वित्थाया आख्यायिका तो न श्रुतिरे वेदम अब्रवीत अन्नश्वास कथम धीमात्रा अन्नश्वास कथम धीमान राजानमिति चेच्छ्रनु धीमान राजान इति चेच्छ्रनु, ठीक है धीमान राजान ते उसे नृ और उत्र दोनों में से त्र लिखेंगे तो इसे लिखते धीमान राजान। आख्यायिकातः वित्थाय श्रुति न एवं अब्रवीति सकथम धीमान राजानम अनुसार धीमान याज्ञवल्क्य राजान कथम अनुसार कैसा अनुशासन क्या इति चेच्छ्रनु ऐसा अस्य इत्यादि आकांक्षा पूर्वकम अवतार थे ऐसा अस्य परमान देते अनुसार कैसा अनुशासन किया। हाँ ये तो अनुसार जो अनुसार कह दिया आगे अनुशासन क्या रहा याज्ञवल्क्य का अनुशासन ऐसा इत्यादि आकांक्षा अनुसार सत्य तो हो गया। आगे स कथम धीमान राजानम अनुसार इति चेच्छ्रनु तो इति अनुसार श्रुतिवाक्य हो गया अनुशास याज्ञवल्क्य ऐसा से परमागति रीति इत्यादि श्रुतिवाक्य नहीं, इसका अनुशासन कैसे अनुशासन किया नहीं आगे याज्ञवल्क्य आगे याज्ञवल्क्य क्यों दिया टीका में दिया ना अभी जो दिया मुनि अनुसार कथा अनुसार मुन अनुसार कथम धीमान राजानम राजान कथा अनुसार इति चेच्छ्रनु कैसे उपदेश किया ऐसा अनुशासन याज्ञवल्क्य ऐसा से परमा कहते ऐसा से परम संपद ऐसा परम लोग आनंद ऐसे आनंद सन्ने भाता ने उपजीवंती कैसे अनुशासन किया तो ये दिया इति चेच्छ्रनु वो श्रुति वाक्य तो अनुशासन किया कैसे राजा को आक्रमण के अनुशासन किया तो ये दिया। और ये जो दिया है यदि पहले इसका उपदेश हुआ होता तो इति कह करके इति से परामर्श नहीं होगा किंतु एनम अनुशासन इति उक्तार्थ परामर्श आया एनम अनुशासन स याज्ञवल्क्य फिर ऐसा से परमागत इत्यादि इसमें जैसे आया तो ये कैसे अनुशासन किया अनुसार स कथम धीमान राजानम इति चेत अब दोनों प्रकार तो हो जाता है। हाँ आगे कुछ संबोधन से इत ब्रह्मलोक यज्ञवल्क्य उपदेश किया अनुसार कह करके। हाँ ये श्रुति का भी हो सकता है क्योंकि इसमें अब कुछ कैसे अनुशासन किया कैसे अनुशासन कौन सी श्रुति वाक्य है कि श्रुति वाक्य दे करके यदि आगे आगे भी तो आगे भी उपदेश है, ये तो वाक्य हो गया इति हाँ अनुशासन, ये वाक्य के लिए हटा करके कहा। किंतु ऐसा होता है ना कभी कभी आख्यायिका हटा करके कह दिया, फिर बाद में आख्यायिका चलाते हैं, तो इसमें तो ही आया कथम अनुशासन करके दिया। नहीं अपने कोई शंका करके आया, श्रुति कहती राज्ञवल्क्य ने अनुशासन किया तो किस अनुशासन किया ये दे दिया, तो ऐसे तो श्रुति वाक्य भी हो सकता है। अधिशा का मतलब श्रुति वाक्य होगा, श्रुति का उदाहरण किस अनुशासन किया। हाँ किंतु पूरी आगे भी आज्ञावल्क्य का उपदेश है, आगे यदि पूरा श्रुति अर्थ ऐसा तरह नहीं पता चलेगा आगे, क्योंकि श्रुति कहेगी ऐसे उपदेश किया ये भी चलेगा। ऐसा अनुसार ऐसास्य परमागति से अर्थम आ आगे ऐसास्य परमागति ऐसास्य परमा संपद ऐसोस्य परमलोक ऐसोस्य परमानंद इतने शिवानंद स ज्ञानी भूतानी मात्र उपजुंत इतने सौ ऐसास्य परमा विज्ञान पुरुषस्यास्य या यथोक्ता पुरोक्तिभिः नैष्ठिकी गतिरेषास्य गत्यंतर समाप्तितः अस्य विज्ञान पुरुषस्य या यथोक्ता गतिर पुरा उक्तिभिः उक्ता ऐसा नैष्ठिकी गति अस्य नैष्ठिकी गत्यंतर समाप्तितः गत्यंतर समाप्ति से सब अंतिम गति बुद्धिपाधिक से जीवस्य या गतिर अति छंदादि वाक्यात् उक्ता पहले कहा था ऐसा अस्य नैष्ठिकी गतिर गत्यंतरान तत्रैव समाप्ति इसमें अंतिम गति परमत्व साधयति परम गति है या आगे में परमा गति परम के इत इतोन्या गतय सर्वा क्षय साधन संश्रयात क्षयिन्यो तो ही परमा गतिरेशैव न परा इतो अन्यागत सर्वा अन्यागत क्षय साधन संश्रयाद क्षयन अतो ऐसा परमागति ऐसे परमागति नापरा साम्यम आशंक्य ज्ञान से विषय तो अक्षयत्वात् ये भी साधन फल है तो फल होगा तो समान हो जाएगा अन्य फल के समान, तो ज्ञान से विषय तो अक्षयत्वात् यहाँ इसे ये ज्ञान तो नहीं थे, ज्ञान का जो विषय है ब्रह्म अक्षय है, तदधीनम फलम अक्षय ज्ञान के विषय ब्रह्म के कारण फलम अक्षयमिति व्यवज्ञा अतो ही ऐसा परमागति यत इत्यर्थ ही शब्द अतो ही यस्माद अन्य सो क्षय ने अतो परमागति गत्यंतरनाम अपरत्वं दृष्टान्त न अविद्या अविद्या मात्र हेतुत्वात् काम कर्मादि साधना गतयो परमः सर्वा माया स्वप्न गतिर यथा अविद्या मात्र हेतुत्वात् काम कर्मादि साधना गतय अविद्या मात्र हेतुत्वात् कामस्य कर्म कर्मादि कर्मादि साधनम यासां गति नाम ता गतय काम कर्मादि साधन वाली गति अविद्या मात्र होते है, इसे सर्वा अपरमा माया यथा स्वप्न गति। किं ज्योतिरित्योपक्रम्य पूर्ववाक्यर यदस्य कैवल्य मुक्तम तदेव परमा गति न कर्मफलम इत्युदो, कर्मफल नहीं ज्ञानफल है। संपत्ति ऐसा हास्य परमा संपत्ति अर्थमा पहले ऐसा हास्य परम गति ऐसा हास्य परमा संपदा गया है। संपच्य संपच्य परमेशैव मोहत्थास्नान्य संपद उत्कर्षातिशय संपद विभूतिश्चेति भाण्यते। एषैव परमा संपद अन्य संपद मुहोत्थाः, मुहोत्थास्तु अन्य संपद, अन्य संपदस्तु मुहोत्थाः। संपदि अतिशय उत्कर्ष उत्कर्ष अतिशय संपद विभूति चैति भण्यते, उत्कर्ष अतिशय संपद कहते विभूति। देखिए अवधान हेतु महा ऐसा एव परम संपद क्यों, क्यों अन्य अन्य संपदा मोह था। का पुनः संपन्नाम परमगति तो पहले आ गया, और संपत्ति क्या है नहीं परमगतिर अर्थांतर, परमगति हो गया तो और कोई संपत्ति नहीं, तथा से पूर्व में गतार्थ था, गतार्थ था प्रश्न चिन्ह शायद बीच में क्या है तो सा तो पूरे गता अर्थ था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तथा उत्कर्ष उत्कर्ष अतिशय संपद होती, तो फिर परमगति क्या है, उत्कृष्ट अवस्टम्भस्तु परमगति आश्रय जो उत्कर्ष विशिष्ट है परमगति है, परमगति हो गया अवस्टम्भ आश्रय उत्कृष्ट जिसमें उत्कर्ष है, परमगति हो गया उत्कृष्ट यही उत्कर्ष है, अतिशय उत्कर्ष इसमें है, और उत्कृष्ट अवस्टम्भस्तु परमगति, तो अवस्टम्भ जो हो गया उत्कृष्ट उत्कर्ष विशिष्ट, उत्कर्ष विशिष्ट जो हो गया अवस्टम्भ आश्रय ये परम गति गम्यते गति करे परम गति आश्रय परम गति उत्कृष्ट है। तन्न पौनृत्यम अर्थात संपद हो गया उत्कर्ष उत्कर्ष और ये हो गया उत्कर्ष विशिष्ट, ये सोस्य परमलोक इत्यस्य अर्थमा ऐसा परमलोक ऐसा ऐसा परमलोको लोकास्तु अन्ये क्षयिष्णवः क्षयिष्णु साधनोत्पत्तेर् नत्वेषु साधनाश्रयात्। एषोऽस्य परमलोकः अन्य लोकास्तु क्षयिष्णव कस्मा क्षयिष्णु साधन उत्पत्ति, क्षयिष्णु साधन उत्पत्ति है अन्य लोका क्षयिष्णव, न तो ऐसा ऐसा न तो ऐसा लोग न क्षयिष् नहीं असाधन आशा ऐसा साधन की भी नहीं है। बत्तीस मोक्ष से आप तुल्यम क्षयिष्णु साधन साध्यत्व न क्षयिष्णुतम इति आशंका, न तो ऐसो असाधन आशा ये साधन आशय नहीं, साधन आश्रय से साधनाश्रय न साधनाश्रय असाधनाश्रय मोक्ष है। कथम मोक्ष से साधना अपेक्षित कर्म ज्ञान अपेक्षित्वाद इति आशंका ब्रह्म इति ब्रह्मैव संसतो यस्माद् ब्रह्माप्येत्यवबोधतः। तद विद्या निराशेन मुक्तिर्ना तो अन्य साधनात् यस्मात् ब्रह्मेव स्थानं ब्रह्माप्येति अवभूतः ब्रह्मेति तथा विद्या निराशेन अतो अन्य साधनात् मुक्तिर्न साधनाशेन प्रतिबंध धत्तो ज्ञानस्य उपेगे भी कर्म साक्षात मोक्ष न उपकरति। मोक्ष के लिए तो ज्ञान उपयोग प्रतिभानुभूति के लिए, किंतु कर्म न। मोक्ष से ब्रह्मलोक शब्दितस्य लोकत्वात् कथन कर्म फलत्वम् तो लोक है हो जाएगा स्वर्गवत इतिहास क्या है लोक है थी। लोक शब्द से मुख्य अर्थ आत्मेवेह यतस्ततः कर्मादि हेतु साध्येषु गौणी लोकार्थता भवेत्। यतः यह लोक शब्द से मुख्य अर्थ एव आत्मैव मुख्य अर्थ आत्मैव ततः कर्मादि हेतु साध्येषु लोकार्थता गौणी भवेत्। कर्मादि हेतु साध्य जो फल है वहाँ जो लोक कहते स्वर्ग लोक आदि वो गौणी है। लोक तो मुख्य आत्मा है। रूढ़ि व्युत्पत्तिभ्याम आत्मैव लोक शब्दार्थ चेत प्रसिद्ध और व्युत्पन्न आत्मा कर्मफलेषु स्वर्गादिषु कथम तत्शब्द इति आशंक्य अन्यायश्च अनेकार्थत्वम् इति न्यायेन अनेकार्थत् अन्याय इसलिए एकत्र मुख्य अन्यत्र गौण अर्थ है। ननु लोकस्य कर्मसाध्य तो प्रसिद्धेर आत्मैव लोकस्य तो कर्मसाध्य स्यात् कर्मसाध्य सोऽपि चोविष्यति। लोक तो स्वर्गादि कर्मसाध्य है आत्मा जिद लोक होगा अभी कर्मसाध्य हो नेत्या भविष्यति। यहाँ प्रश्न चिन्ह है ऐसे वहाँ प्रश्न चिन्ह था यहाँ भी नहीं ना। हाँ यहाँ जैसे प्रश्न चिन्ह है अभी जो आया ना कहीं तथा च पूर्वेण कथार्थता तत्र यहाँ भी इस प्रकार के कुछ चिन्ह है ना है। हाँ वो पहले नहीं पहले तो नहीं था किंतु यहाँ तो है ना तदेव कथम आगे भी प्रश्न चिन्ह है तो इसलिए यहाँ भी जो था ना तथा च पूर्व ने गतार्थ था तत्र यहाँ भी प्रश्न चिन्ह था अभी प्रश्न चिन्ह दिखता है। कर्म साध्य सो भी होती नित्या न कर्मणा कनीयस्ता वृद्धिर्वानांतरात्मन इति बाहुमिवोद्धृत्य धृत्य वेदान्तैर्घोषणा कृता। अन्तरात्मना न कर्मणा कन्यस्ता वृद्धिरेव इति बाहु उद्धृत्यैव वेदांते घोषणा करते हाथ को उठा कर घोषणा वेदांत 35 एष परमानंद अर्थम आनंद परमोशेष सुखोत्कर्ष समाप्ति सर्वानंदातिशायित्वात् तथा चैवं प्रवक्ष्यते। अस्य एष परमानंद सुखोत्कर्ष समाति उत्कर्ष समाति सर्वानंदातिशायित्वात् तथा चैवं प्रवक्ष्यते आगे कहीं मंत्र में 36 आत्मानंद से परमत हेतु सुख उत्कर्ष समाप्ति आनंद अतिशय से आत्मनि कथम समाप्ति त तत्र सर्वा आनंद अतिशयी तदेव कथम तथा चेत तथा चैव प्रवक्ष्यते यथा आनंद उत्कर्षस्य आत्मनि समाप्ति तथा सर्वानंद अतिशयित्वं आत्मनि सैव मनुष्याणाम इत्यादि प्रकारेण श्रुति के द्वारा आगे कहेंगे विषयानंदानामपि हिरण्यगर्भादीनां परमत्वात् कथंतेन आत्मानंद विशेष्यते आत्मानंद ही क्यों परम हिरण्यगर्भादी तो परमानंद तत्र विषय विषयस्पर्शजा आनंदाः साधनानुविधानतः आद्यन्तवत्त्व स्वाभाव्याद् दुःखहेतव एव ते विशेषस्पर्शजानन्द साधनानुविधानतः आधना आद्यन्तवत्त्व स्वाभाव्याद् दुःखहेतव एव ते दुःखहेतव आद्यन्तवत्न कर्ते दुख हेतु आद्यंत वाले यही संस्पर्श जा भोग भोगा दुख आगे तो बंद कौन थे सतीश अतर ही तद्वद आत्मसुख से आप सुखत्व विशेषाद न परमता ये भी सुख उनसे परम नहीं होगा कूटस्था आत्मस्वभावत्वाद सर्वसाधन निष्प्रिय सर्वानन्दातिवर्तित्वा दानन्दः परमो मतः सर्वसाधनस्पृह कूटस्थात्मस्वभावत्वात् सर्वानन्दातिवर्तित्वात् परम आनन्द मतः आत्मसुखमेव उत्कृष्टम सुखम इतर निकृष्टम इतत्र अबाधित हेतुक्त्यर्थम उत्तरम वाक्यमित्याह आत्मसुख ही उत्कृष्ट है अन्य सब इतना निकृष्ट है इसलिए आनंद परमोशेष इत्युक्तार्थ प्रसिद्ध एतस्यैव इति वचसा समर्थो हेतुरुच्यते अस्य एष परमानन्द इत्युक्तार्थ प्रसिद्धे एतस्य अन्य मात्राम् अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति वचसः समर्थयति उच्यते वाक्यं विजयते एतस्यैव एतस्यैव यथा उक्तस्य सर्वानन्दातिवर्तिनः उपजीवन्ति भूतानि ब्रह्मानन्दस्य विपुलम् एतस्यैव यथोक्तस्य एतस्यैव सर्वानन्दातिवर्तिनः ब्रह्मानन्दस्य विपुलसं भूतानि उपजीवन्ति विपुलसबिन्दुहे हेत्वर्थम् अनुद्य साध्यार्थं नियमयति एष इति एष एवं विधो यस्मा दानन्दः परमस्ततः आनन्दानतिथेतेऽन्यान् सर्वानस्यैव कृत्स्नतः यस्मात् एष एवंविध परम आनन्द ततः अन्यान् सर्वान् आनन्दान् अतिशेते अशिव कृष्णतः ये सम्पूर्ण हे परमत्वं व्याजयते आनन्दान् अतिश तत्र हेतु अस्य कृष्णतः सम्पूर्ण हे आत्मानन्दस्य कृष्णते कथम् आत्रित्युपदेश आत्मानंद पूरा है तो से मात्रा व्यपदेश कैसे तत्र कृष्णोपी कृष्णोपी चैसा आनंद तद विद्येक हेतुज बुद्ध्याद्युपाध्यवच्छेदान मात्रेति व्यपदिश्यते ऐसा आनंद कृष्ण भी तद अविद्या है क हेतु यह बुद्धियादि उपाधि अवच्छेदात मात्रा इति कहते व्यपदेश गौण प्रयोग पूर्णस्य आनंदस्य अविद्यत्व बुद्धियादि संबंधात मात्रा इति व्यपदेश योग्यता सयो मनुष्याणाम इत्यादि वाक्य तात्पर्य आह तन्मात्र तन्मात्रा वर्तमान वेनां विबोधयसुरादरात् लवणाद्धिं यथा तद्वल् लवणावयवैरिह तन्मात्रा वर्तमार्गेण एव एनम् आदरात लवणाधि बुबोधयसु यथा तद्व लवण अवयवी लवणावयवी लवणाध्यय यथा विबोधयसु यह इसी प्रकार इसको समझाने के लिए लवणा लवण ही लवण अवयवी यथा लवणाधि तन्मात्रा वर्तमाना एनम परमानंद बुभूषयसु आगे वाक्य है ये सत्रियालीस यथा लोके लवणावयवी तदवधि लोक बोधयति तथा ब्रह्मानंद मात्रा द्वारा मातृणं तं ब्रह्मानंद बोधयितुम् इच्छन्ति प्रभुता पराशति आदरस्तु प्रबोध उपायत्वेन परंपरा उपादानम् आदरात है ना विबोधेषु आदरात् ननु अत्र आनंदभेद सातिशयो व्यपदिश्यते तत्कथम अनतिशय ब्रह्मानंद बुबोधयिशया अनंतरश्रुति प्रभृति उत्तर महा उत्तर उत्तरोत्तर बुद्ध्यात उत्तरोत्तर वृद्ध्यात आनंदानमानुसादधि परमानंदावबोधार्थं प्रवृत्तेषा पराश्रुतिः अतः मानुषात् आनंदात् अधि उत्तरोत्तर वृद्धिया परमानंद परानंदावबोधार्थम ऐसा पराश्रुति प्रभुता यहाँ जो ये से यहाँ तक हो गया यहाँ और श्रुति चाहिए आगे श्रुति ये जो श्रुति तो ये आगे जाएगा जो पहले आया था ना हाँ वो श्रुति यहाँ आएगा ये श्लोक ये श्लोक ठीक है थोड़ा सा हाँ मानुषानंदात आरभ्य ब्रह्म पर्यंतम उत्तरोत्तरम शतगुण वृद्धि द्वारा ब्रह्मानंदम अनतिशय आदर्शयितुम उत्तरा श्रुति देखाने के लिए आगे की श्रुति यहाँ तक यहाँ पूरा हुआ जो व्याख्या 32 चल रही थी क्या श्लोक यहाँ पूरा हुआ और ये जो श्रुति है 34 में क्या है ये आगे जाएगा 1128 पृष्ठ को और जो पहले आया था 1123 में आया था 23-24 में वो यहाँ आएगा सभी मनुष्य ने रात दो हाँ 28 1128 हाँ ये 1128 को जाएगा ये पहले 1128 में सही हो यहाँ से ओम।